Moko na sina lalama, sina mwambie kila kimtazama kwa kina kiukweli, mwambie silali tena nani kwa tabu kwa kemi sina hali, minapenda yeye tu. Wewe ndo wa pekee, skendo nitende vipi, wabongo wa mchanga.